Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Újabb szép történettel kezdjük a műsort. Ugye legutóbb egy hajléktalanból újra rádiósá vált emberről beszélt Dragon György. Most pedig van egy 23 éves lány, aki az internet segítségével találta meg az édesanyját. 3 hetes korában rabolták el egy New York-i kórházból. Ismeritek a történetet? Nem hallottatok róla, pedig az interneten olvastam az ő internetes történetét. Felnőtt ez a hölgy, ugye 3 hetes korában rabolták el, felnőtt, és végig azt érezte, hogy nincs neki köze ehhez a családhoz, ahol ő felnevelkedett. És aztán most 20 éves korában elkezdett nyomozni, és az eltűnt gyerekekkel foglalkozó nemzeti központ adatbázisában találta meg a nyomot, amin aztán végigment és megtalálta az anyukáját. A történet nekem azért tetszett meg nagyon, mert ebben az internet már így a hír végén szerepel, csak nem az szerepel, mint a megszokott történetekben, hogy már a címben is, hogy az internet segítségével találta meg anyukáját a hölgy, hanem csak a végén, hogy ott sikerült. Szerintem itt a hír közvetlen forrásánál keressük a magyarázatot, nem? Ez egy internetes forrásból származik? Természetesen. Hát akkor itt a magyarázat. Ugye hát nekik ez nem új, meg teljesen kézenfekvő. Nekünk meg az kézenfekvő, hogy persze itt most az asztaltársaságra gondolok, most ezen az asztalnál ülnek, hogy természetesen az internetről szerezzük az információkat alapvetően, és még a többi csatornából is. De mondjuk a nyomtatott újság hosszokot emberek, biztos, ha interpretálják ezt az információt, úgy mondják el a szomszédnek, hogy te képzeld el, az internetnek köszönhette azt ez a New York-i lány, hogy megtalált az igazi szüleit. De nekünk meg ez más. Nekem az a furcsa, hogy azt mondta, hogy nem érezte magát, hogy a családba tartozik. Szóval ez hogy nem érzi valaki, hogy a családban, vagy feltűnt neki, hogy ő az egyetlen fehér a 4 fekete gyerek között, vagy mert hogy egyébként nem érzi magát egy családban valónak az olyan elképzelhetetlen számomra. Ilyen létezik egyébként. Én a közvetlen közelségemből is tapasztaltam ilyet. Volt egy valaki, aki ugye ezt érezte, és be is bizonyosodott, hogy az egyik szülője nem az, akinek mondja magát. Állítólag lehet érezni, nem tudom. Én nem éreztem, úgyhogy valószínűleg a szüleim azok, akiknek mondják magát. Igen, de ugye ez pont fordítva fog eljutni a kisgyerekhez, tehát a szülők tudják pontosan, hogy itt nem az van, mint amit ők mondanak, és a gyerek azt érzi meg, hogy itt valami hazugság van a háttérben, és utána nyilván ebből tudja aztán visszafejteni. Nagyon nehéz morális döntés előtt lehetett a hölgy, ugye, mert mégiscsak fölnevelték. 23 évesen talált rá az igazi anyukájára, tehát fölnevelte a mostoha anyuka, de elrabolta. Tehát itt van egy nagyon furcsa kettőség, de most ne ezzel az emberi vonulattal foglalkozunk. Engem a nyomozás része is érdekel ennek a sztorinak. Biztos mindannyiótoknak volt már valamilyen internetes nyomozás. Nekem volt, zenéről beszéltünk már itt Dragon Gyurival, hogy kinyomoztunk régen hallott zenét. Nektek volt már olyan, hogy rokont régen látott ismerőst, vagy nagybácsit, keresztapucit, keresztanyucit megtaláltatok? Én egy barátnőmet találtam meg, akivel Amerikában dolgoztunk együtt egy nyáron át, és aztán megváltozott az e-mail címe, és nem tudtam már, hogy mi lett az új e-mail címe, és aztán a Facebook az egy ilyen nagy segítség volt ebben, mert hogy névre lehetett szűrni, és mondjuk elég ritka neve volt ahhoz, hogy mondjuk végig kattingassam azt a párat, és egyszer csak ott volt, és aztán írtam neki, és nagyon örült ő is. Nekem az egyik barátom találta meg úgy a középiskolai osztálytársnőjét, azt hiszem a Facebookon keresztül, hogy kiderült, hogy a hölgy az 10-valahány éve Dél-Amerikában él. De mondjuk nekem inkább olyan fajta nyomozásaim voltak, hogy egy dokumentumfilmben például hallottam egy illetőnek a nevét. És akkor ezek után hallás alapján megkeresni az illetőt, és megtalálni, hogy tényleg ő az, és tényleg azt csinálta, és tényleg úgy történt-e, az már úgy sokkal érdekesebb tud lenni. Az alapítója szerint túl bonyolult a Wikipédia. Erről is beszél a mai hírsziporkákban Dragon György. Egyszerűbb szerkesztés, több közreműködő. Ki mindenkiből lehet kiberkatona? Erről beszélgetünk az informatikai biztonság szakértőjével, Keleti Artúrral. Aztán Tücsi segítségével fény derül arra, hogy miképpen kerülnek veszélybe életek a túl sok információ miatt. A katonák már nem látszanak ki az információ alól. 25 éves a digitális vírus, a megemlékezést Borek András tartja. Ezután egy sztori a Facebookról a randi oldalakra átemelt személyes adatokról Dudás Ágnestől. Végül Bódi Zoltántól megtudjuk, hogy mit jelent a DLNA kompatibilitás. 4 betű, ami megváltoztatja az életünket. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Dudás Ágnes, digitális jogászunk. Jó estét! Aztán Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy Poplacsek. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! És jó magam, a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád. Bemutatom vendégünket, Keleti Artúrt, aki most már nem először van itt a műsorban. Jó estét kívánok! Milyen színekben vagy te most itt, kedves Artúr, saját színeidben? Kék. Kék színen. A biztonság szakértő. Biztonsági szakember, igen. De egyébként ugye az informatikai biztonság napjának főszervezője vagyok, úgyhogy ez mindig velem mozog, ez a titulus. Beszélgetni fogunk akkor a kiberkatonákról, és ennek kapcsán egy sor katonai militáns témáról, ami így a digitális világhoz tartozik, de azért békésen ajánlom a hallgatóink figyelmébe a weboldalunkat, netidők.hu, illetve a blogunkat is, minden nap elérhetővé teszünk egy új bejegyzést a netidők.poster.hu címen. Nem tudom, kedves Dragon Gyuri, hogy milyen időközönként használod a Wikipédiát. Nekem vannak olyan korszakok, amikor, vagy időszakok, amikor szinte naponta keresem föl, aztán elfeledkezem róla. Hát én az inkább az óránként. Tehát így lehet fogalmazni, ugyanis mindenféle információt ott ellenőrzök le először. Megnézem a Google-on másodszor, de először mindig a Wikipédián lévén, a Wikipédián összeszedetten találom meg ugyanazt, amit a Google-on, vagy Yahoo-n, vagy Bing-en, vagy akárhogy is nevezzük, több kattintással érnék el. Pedig mondják, hogy a Wikipédiát azért ellenőrizni kellene az ott megtalált információkat. Nézd, hát nem publikálom az ottani eredményeket, csak kíváncsi vagyok rá, hogy körülbelül miről van szó. Tehát egy általános tájékoztatáshoz még a rossz eredmények is jók lehetnek, vagy a nem annyira pontos, vagy esetleg nem túl megbízható eredmények is jók lehetnek. Sokkal egyszerűbb tényleg valóban egy összeszedett szócikket megtekinteni a Wikipédián, mint mondjuk tényleg a Google segítségével különböző oldalakra ugorva. Lehet, hogy pont nem azt írták le, amit én keresek, vagy lehet, hogy pont nem azt az aspektusát annak az adott szóciknek. Így egyszerűbb, onnan kell kiindulni, aztán utána lehet nyomozni tovább. Szerintem jól kezelhető a Wikipédia, tehát általában megtalálom azt, amit keresek. Így van, azért, mert te csak keresel, én már próbáltam szerkeszteni is, és hát az egy rémálom, komolyan mondom. Tehát én egy nagyon neves személyiségnek próbáltam az önéletrajzát elkészíteni a Wikipédián magyarul. De ehhez mindenféle HTML kódokat, meg én már nem is tudom milyen JavaScript, meg én mindenféle bonyolult dolgokat kellett, táblázatokat összeállítani, különböző dolgokkal feltölteni, és hát én nagyon hamar fel is adtam ezt a dolgot, pedig egy olyan ismert szeméről volt szó, akinek létezett angol nyelvű bejegyzése, és hát én csak magyarítani szerettem volna, de körülbelül fél óra küszködés után úgy döntöttem, hogy hát én ezt nem éri meg, csinálja meg, aki jobban ért hozzá. Ez a problémája a Wikipedia alapítójának is? Igen, pontosan ugyanez a probléma. A Wikipédia alapítója Jimmy Wales, akivel sűrűn találkozunk, amikor a Wikipédiát megnyitjuk, ő szokott üzenni. Egy ilyen nagyon szimpatikus, nyílt tekintetű fiatalember. Lehet adakozni neki. Általában pénzt kér, vagy valamit kommunikál. Lényeg, ami lényeg, hogy ő most a Wikipédia születésnapja alkalmából azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a legnagyobb problémája a Wikipédiának, amellett, hogy naponta 410 millióan használják és olvassák, hogy nagyon nehéz mostanában embereket beszedni, hogy szerkesszék az oldalakat, mert nagyon nehézkes az oldalak szerkesztése, nagyon bonyolult a kód. Ha az ember rákattint a szerkesztés gombra, és meglátja a wiki szintaxisát, a táblázatok struktúráját, tényleg megijedhet. Ezt ő maga magyarázta, aki ezt alapította. Ezért az alapítvány, amelyik működteti a Wikipédiát, szeretné ezt a szerkesztési folyamatot egyszerűsíteni, méghozzá egy úgynevezett új WYSIWYG, már rég mondtuk ezt a szót, ez a what you see is what you get, ugye azt jelenti, amit látsz, azt kapod, szép magyar fordításban, egy új szerkesztőt fog kapni az oldal, aminek a segítségével sokkal könnyedebben, sokkal egyszerűbben lehet majd megszerkeszteni egy adott szócikket. Ezt nyílt forráskodú projektként fejlesztik, pont tehát bárki beleszólhat, bárki hozzáteheti a saját részeit, és ennek elemeit fel fogják ebben a Wikipédiában is használni, viszont non-profit marad a projekt a jövőben is, tehát nem kell megijedni attól, hogy fejlesztik tovább, nem jelenti azt, hogy esetleg fizetős lesz, vagy bármilyen része esetleg előfizetésbe, vagy bármilyen egyéb összegbe kerül, bár Jimmyvel ezt el kell szenvednünk majd, hogy ott fog vigyorogni, és pénzt fog kérni tőlünk. A Kinect nevű eszköznek van már jó magyar megnevezés, hogy milyen kategóriába tartozik legalább ez az eszköz? Hát én tegnap hallottam egy nagyon jó pofa dolgot, amikor frissítettük az Xboxot, Xbox Live-on keresztül jött az új frissítés, és murikálta magát a Kinect. ugyanis a kinektől, hogy beáll, akkor mint a robotok ilyen jobbra-balra leföl, így bólogat gyakorlatilag. És hát ezt a kollégák már úgy interpretálták, hogy mórikálja magát az eszköz. De gyakorlatilag nincs magyar neve, és szerintem nem is lesz. Aminek egyszerű oka van, hiszen a Kinect még magyar szóként is értelmezhető, az utolsó T betű nélkül létezik ilyen magyar szó, hogy kinek, tehát éppenséggel nem olyan... Hát ott van a T a végén. Hát ez benne, tárgyas. Ez benne, ez a múlt időjele. Múlt időjele. Egyébként nagyon érdekes, mert pont emiatt nagyon könnyen megjegyzi mindenki. Tehát ennek az eszköznek egy abszolút idegen magyar szóval hasonlít a neve, és mégis emiatt könnyen megjegyezhető. Senki, soha senki nem felejtette még ezt el, hogy kineknek hívják. Hát meg ráadásul ez a neve neki. Tehát a neveket azért nagyon ritkán szoktuk honosítani, vagy magyarítani. Nem a nevét akartam honosítani, hanem meghatározni azok számára, akik ugyan lehet, hogy hallottak bennünket, igen, de nem tudják, mi az a Kinect. Ez egy mozgásérzékelős készülék, amit Xbox 360 videójáték konzolhoz készített a Microsoft, és az a dolognak a lényege, hogy nem kell külön eszköz hozzá, hanem a kezünk, illetve a testünk mozgását érzékeli kamerák segítségével, és hát ennek kapcsán lehet olyan effektusokat létrehozni, mint például a Külön vélemény című filmben, amikor biztos emlékszik rá mindenki, hogy Tom Cruise ott lapozgatta a képernyőt a kezeivel, és ott mozgatta a dolgokat. Ezt a Kinecttel meg lehet csinálni. Nagyon érdekes a dolog, ugyanis PC-s támogatása elvileg nincs a készüléknek, de gyakorlatilag USB kapun keresztül csatlakozik az Xboxhoz is, amelyel PC-hez is csatlakoztatható, és maga az adatforgalom, amit a készülék bonyolít a számítógéppel, az nem titkosított, tehát már rengeteg PC-s felhasználás született hozzá, nem hivatalosan, és az igazi hír az nem ez, hanem az, hogy a Windows 8-ba, amiről beszéltünk a múltkori adásban, már be lesz, ugye Steve Ballmer bejelentette, hogy a Kinect támogatás be lesz építve, ez azért is logikus, mert hát 2 hónap alatt 8 milliót eladtak ebből a készülékből, tehát nyugodtan állíthatjuk azt, hogy ez egy átütő siker. Vezényelni lehet akkor majd a Windowsnak ezentúl. Nem csak vezényelni lehet a Windowsnak, és nem csak játszani lehet vele, hanem van egy nagyon érdekes funkciója, amit nem tudom, tapasztaltatok-e vagy láttatok-e. Például amikor az ember egy filmet szeretne nézni, vagy filmet néz, és mondjuk meg szeretné állítani, akkor csak annyit mond, hogy állj. És akinek ugye a hangot is felismeri, megáll a film, tehetem, amit szeretnék, azt mondom, hogy tovább, akkor tovább megy. És tud magyarul? Ez a változat még nem, de hát ez gyakorlatilag csak operációs rendszer és frissítés kérdése. Egyelőre csak angolul tud, de hát mutogatni mindenféle nyelveken lehet, és hogy akinek az a alapfunkciója, hogy az mozdulatokat felismeri. Tehát ha valaki mondjuk jobbra mutogat, hogy gyorsabban menjen a film, akkor azt fel fogja ismerni. Tehát ezzel nem lesz gond. Én szerintem már a Windows 7-nél is meg fogják ezt az okos barkácsoló emberek csinálni, hogy abszolút használható legyen. Már most is vannak erre nagyon jó pofa példák. Például az én kedvenc játékom a Minecraft, amiről itt már beszéltünk a kedves Pányik úrral, ott például szobrokat lehet a Minecraftba akinek segítségével bevinni. Tehát a kamera elé oda kell állni, és a játékba beviszi a mi szobor alakunkat. Nagyon-nagyon érdekes. Azért nekem lenne egy kérdésem ehhez a egyéb típusú felhasználáshoz. A játékhoz igazából jó, de szinte látom magam előtt, ahogy hazamennek a hullafáradt emberek, és elkezdenek dolgozni mondjuk a számítógépükkel úgy, hogy ilyen lendületes mozdulatokkal beledobálják a dokumentumokat egy ilyen irattárba, előveszik a másikat, legugolnak valamihez, fölállnak, szóval valahogy van egy olyan érzésem, hogy az az érzése, hogy az ember mondjuk a hüvelyk ujjával belenyomja az egeret a másik ujjába azért, hogy a képernyőn arrébb menjen egy dokumentum, az nem biztos, hogy ki fogja váltani azzal, hogy ott ugrálni fog a életet. Van egy nagyon érdekes tulajdonsága a Kineknek, ami hamar meggyőzi az embert a használatáról, amikor a megfelelő beállított távolságra helyezkedsz el a készüléktől, és kírja, hogy hello you. Ebben a pillanatban mindenki meg van győzve arról, hogy ez a Kinect, ez egy milyen fantasztikus dolog. Még hogyha az egeret szívesen is használjuk, az egér sosem köszöntött néven, hogy hello, amíg a Kinect erre képes. Ez elég meggyőző tud lenni. Hát biztos lesznek majd olyan felhasználások is, amivel le lehet azt tiltani, hogy a véletlenszerű mozdulatokat ne vegye észre. Hát ez még gyerekcipőben jár, de ígéretes a technológia. Még fordnia kell, de azért mondom, ígéretes. Na és van még egy híred, na de hát akkor áruld el, hogy mire is készül a BitTorrent feltalálója már megint. Van ez a fiatalember, Cohennek hívják, Bram Cohen, aki a BitTorrentet feltalálta, ő egy Aspenberger szindrómában szenvedő fiatalember, ez autizmusnak egy enyhe foka, ami azt jelenti, hogy hát enyhe szociális zavarral küzdik, de gyakorlatilag normális emberként tud tevékenykedni, és hát ő egy zseni, ő találta fel ugye ezt a BitTorrent rendszert, ami gyakorlatilag egy erőforrás megosztó rendszer számítógépek között, hogy így egyszerűen fogalmazzunk, mert bonyolultan órákig lehetne róla beszélni, hogy hogy működik. Ez pillanatok alatt a fájlcserélő rendszerek között elterjedt a világban mindenhol, legyőzve az FTP-ket, a letöltő oldalakat, stb. Hát ma már szinte mindenki torrentezik, aki csak él és mozog. És többen próbálkoztak azzal, hogy ezzel a torrentes technológiával, ezzel az erőforrás megosztó technológiával, ami ugye nem a szervert terheli, nem a szerverről kell az adat folyamot leszedni, ezzel televízióadásokat lehessen nézni. Vannak már erre próbálkozások, több ilyen program is létezik, de egyik sem az igazi, mert nagyon erőforrás igényesek. Most erre Bram Cohen bejelentette, hogy ő is elkészíti a saját változatát. A legnagyobb problémát az okozza programozói szempontból, hogy a, nagyon sokszor kell az adatcsomagok útját újra konfigurálni, lévén nem lehet tudni, hogy melyik gépen milyen részletek vannak abból az adott televíziós adásból, vagy adott videó forrásból, vagy videó streamből. Ezért nagyon sokszor kell átkonfigurálni, és ő neki kell ezt a problémát megoldania, de ő kijelentette, hogy megvan a megoldás, és minden bizonnyal ebben az évben be fogja tudni mutatni ezt a programot. És hát én úgy gondolom, hogy ha ez olyan flottul fog működni, mint ahogy a BitTorrentes fájlcserélés működik, akkor bizony itt van az internetes televíziózás forradalma, és ez neki lesz köszönhető ismét. Néhány évvel ezelőtt még a jövőbeli kérdésnek láttatták az újságírók azt, hogy bekövetkezik majd az a korszak, amikor cyberháború vagy kiberháború lesz az interneten, és aztán a szerverek megindulnak egymás ellen, és mindenféle adatcsomagokkal bombázzák majd egymást. Úgy tűnik a hírek alapján, hogy tényleg ez irányba elindultunk, na de Keleti Artúrral most tisztázzuk az elején, hogy mi az a kiberháború, ki lő és kit, és miért? Hát azt mondják ma az okos emberek, például épp az OECD-nek van egy ilyen kimutatása, hogy az, hogy kiberháború, ez tulajdonképpen igazából nem is létezik, mert olyan globális jellegű feszültség a kibertérben, vagy mondjuk úgy az interneten, vagy a számítógépek között, amit már háborúnak lehetne hívni, vagyis, hogy itt minden leáll, elmegy a víz, nincs áram, emberek éheznek, ilyen nincs, meg szerintük nem is lesz. Jó, hát persze sok mindenre mondtuk már ezt az informatikában, hogy ilyen nincs és nem is lesz. Valójában a kiberháború az, hogyha megpróbáljuk kicsit olyan katonai, informatikus oldalról megfogni, az valami olyan dolognak kéne lennie, hogy van egy állam, és az megtámadja a másikat, de nem úgy, hogy oda mennek a katonák és lelőnek valakit, hanem mondjuk felbérelnek hackereket, vagy saját alkalmazottakat, akik mondjuk egy másik államnak leállítják a telefonszolgáltatását, vagy a vízellátását. És akkor ezzel már elindult valami, amit mondjuk háborúnak lehet hívni. Ugye érdekessége a kiberháborúzásnak, hogy ezekkel a dolgokkal nem lehet igazából rombolni. Nem az a jellegzetessége, ugye hál' Istennek ma még legalábbis az informatikai támadásoknak, hogy oda mennek egy szerverhez, és akkor ez fölrobban. De az érdekek ellen lehet tenni, tehát például mondjuk értéket el lehet venni. Ez ebbe a körbe tartozik, mondjuk adatok ellopása? Ez eddig is volt. Igen, volt. Na, ez a nagyon nagy kérdés. De ezen vitatkoznak most a szakértők, hogy honnan kezdődik mondjuk egy háborús deklaráció. Tehát mikor kell háborúba lépni, kiberháborúba egy másik országgal, akkor, amikor elvittek tőlem mondjuk adatokat, vagy akkor, amikor leállították mondjuk a vízszolgáltatásomat. És nagyon nehéz ezt meghatározni. Pont ezzel küzdenek az országok, viszont azt mindenki érzi, hogy valami védelemre nyilván szükség lenne. Tehát pontosan ezért van az, hogy Észtország most hirdette ki, hogy keres kiberkatonákat, tehát ő toborozni szeretne olyan embereket, akik arra vállalkoznak, hogy Észtország oldalán megpróbálják megvédeni az észt erőforrásokat. Tehát persze ennek van előzménye, ugye Oroszország és Észtország között. Így van. Hát pontosabban mondjuk úgy, hogy Észtország mindig azt állította, hogy 2007-ben, amikor leállították a teljes észt informatikát, beleértve az államigazgatás, meg a bankrendszer, minden egyebet, ráadásul hosszú időre, akkor amögött orosz hackerek voltak, ezt az oroszok soha nem ismerték el. Nyilvánvalóan azt mondják, hogy ez nekik semmi közük nincsen, de azért ebben ennél sokkal több van. Ugyanis például pont, amikor az észt támadás volt, akkor a NATO az azt mondta, hogy szerinte ez nem háború. És azért ezen így el kell gondolkodni, hogy valójában ez háború volt, nem volt háború. Csomó klasszikus feltétel nem teljesül, nem vették el az ország területét, emberek nem haltak meg. Értékek ugyan sérültek. Igen, de ez egy jó kérdés. Viszont azért az be kell látni, hogy valószínűleg annál, mint hogy hát itten idegesítő kiber zaklatások vannak időnként országok között, azért többről van szó. Tehát az USA-ban ugye fölállt tavaly a US Cyber Command nevezetű társaság. Én megmondom őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy ez a mondat így a valós életben valaha elhagyja a számat, és nem valami science fiction regény felolvasása közben. Ezek ilyen számítógépes szakik? Ez 1000 darab katona. 1000 darab, ez nem kevés. Kommandósként képzeljük el őket? Hát nem, nyilván nem festik be magukat, mikor reggelben mennek dolgozni, de az biztos, hogy ők valójában informatikusok, akik egyébként katonák is, ami ennél még meggyőzőbb, hogy a főnökük az egy valódi tábornok, tehát nem oda tettek egy informatikus, hanem azt mondták, hogy legyen ez egy katona, és mondja meg, hogy mit kell csinálni katonának. Sőt, nem csak ez 1000 fő foglalkozik ez az USA-ban, hanem például a légierőnek is van külön olyan csapata, aki kifejezetten a kiberbűnözéssel foglalkozik. Mindezt azért csinálták, mert lehet azt látni, és ez egy tendencia, hogy az államok készülődnek ilyesmire, sőt aktívak ebben. Például Kína, aki nyilván soha nem ismeri el, hogy ezt csinálja, folyamatosan hackerekkel turkál benne az egyes államok adatbázisaiban, és próbálja onnan az információkat kiszedni. Sőt, nagyon érdekes, hogy India erre úgy reagált pont múlt év nyarán, hogy azt mondta, hogy aki nálunk hacker, az amnestiát kap, tehát hogyha valakit hackerkedik, és eddig vétett a törvényen, annak most nem, beállhat hozzánk, képviselje a kormányzat érdekeit, hackerkedjen nekünk, támadja meg idézőjelben más országokat, vagy szedjen le információkat, és mi megbocsátunk neki. Szóval látszik, hogy azért egy olyan trend, amivel mindenképpen érdemes foglalkozni. És azért van itt egy másik érdekesség is. Például több országban fölmerült problémaként az, hogy ma már a katonák igazából nem is katonák. Mert mondjuk fölvettek egy csomó pilótát a légierőz, és azt mondták nekik, hogy nektek az a dolgotok, hogy repülőgépeket vezessetek. De közben kiderült, hogy ma már a repülőgépeket nem nagyon kell vezetni, úgyhogy beül az ember és bekapcsolja a repülőt, hanem beülnek egy monitor mögé, és ott egy joystickot így húzogatnak, és annak hatására repülnek a repülők. Kiderült, hogy a pilóták ezt nem szeretik csinálni. Tehát ők nem azért lettek pilóták, hogy ott üljenek és videójátékot játszanak, hanem ők szeretnének repülni. Szeretik érezni a gyorsulást. És hát ezért most már olyan embereket vesznek föl, akik tulajdonképpen nem is igazából pilóták, hanem nagyon-nagyon jól értenek ehhez a dologhoz. Tehát látszik, hogy az egész hadviselés, vagy legalábbis egy része, ezt mondják a szakértők, kezd áttolódni a kibertérbe. És az igazság, hogy nem nagyon tudjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Tehát hol áll ez meg. Pár évvel ezelőtt beszélgettünk ebben az asztaltársaságban hasonló témáról, amikor fölmerült, hogy lehet, hogy jó lenne tényleg a háborúkat átterelni egy ilyen elektronikus szintérre. Még akkor nem a netről beszéltünk, hanem arról, hogy a robotok lőjék egymást, és akkor legalább az emberi tényezőt kivetjük ebből a történetből. Van ennek tényleg valós esélye, hogy a országok közötti konfliktusok így oldódjanak meg? Nem, azt mondják, hogy nem. De a szakértők ma azt mondják, hogy ez az egész kiber háború dolog, ez valóban globális szinten nem, egy ideig még nem lesz. Viszont ami lesz, és már most is van, hogy a különböző hadviselési formákat kiegészítik ilyen kiber fegyvertárral, ami már létezik, van is leírás róla, hogy tulajdonképpen mi tartozik ebbe a körbe. És mondjuk egy ország elleni támadást, vagy valamilyen inzultust lehet, hogy meg fog előzni, vagy maga az inzultus közben olyan dolgokat fognak használni, ami a kibertérben használatos támadás. Nem arról van szó, hogy kicsit, hogy ez a fejlett informatikai kultúrával és infrastruktúrával rendelkező országoknak az egymással szembeni hadviselési stratégiájának egy terve, vagy egy lehetősége? Mert nézzük meg, hogy a valós konfliktusok hol zajlanak most a világban, tényleg komoly konfliktusok, ahol gyakorlatilag semmilyen informatikai infrastruktúra nincsen, Afganisztán, Afrika nagy területei véres háborúk erőforrásokért, hegyekben, kietlen síkságokon, meg pusztaságokon. Itt mit csinál a cyber harcos? Ez egy aspektus, amit mondasz, de ugye ez a látható része a világnak. És van egy olyan csomó dolog, amit kevésbé látunk. Például azt, hogy mondjuk ma már a mikroelektronikai eszközök, számítógépek és rengeteg szoftver, az mind Kínában készül. És tulajdonképpen legyünk őszintén magunkhoz, senki nem tudja, hogy ezek, hogy ebbe mit raknak bele azok, akik csinálják. Annyira bonyolultak, annyira összetettek már ezek a rendszerek, és lehet, hogy egyszer csak azt fogja majd mondani valaki, hogy idáig nem tudtátok rólam, de tulajdonképpen én irányítom a világot. Most egy kicsit tényleg eltúloztam azért, hogy jobban értsétek, hogy mit szeretnék mondani. Ez a Terminátor világkép. Hát igen, tulajdonképpen lehet egy ilyen irányba elvinni. Persze, nyilván nem, most ennyire még nem kell túlhúzni ezt a potmétert, de azért valami felé haladunk, ami elég ijesztőnek tűnik. Azért azt tegyük hozzá, hogy a korszerű fegyverek már tudják ezeket a funkciókat, lévén a legutóbbi iraki háború esetén a francia gyártmányú vadászrepülőgépek, amelyek iraki színekben átcsorogtak a földön, azért nem bírtak felszállni, mert a francia műholdakon keresztül a gyártó egyszerűen azt az utasítást adta a fedélzeti számítógépeknek, hogy ti nem fogtok repülni. És ettől kezdve a pilóták hiába próbálkoztak bármivel, nem tudták felülírni azt a titkos kódot, ami ugye ott volt a számítógépben, és a műholdon keresztül érkezett. A kiberháborút az valaki annak idején elkezdte, mint fogalmat, ami alapjában véve hibás, mert gyakorlatilag egy háború általában elkezdődik egy támadással is tart, területveszteséggel, veszteségekkel, és aztán egy békekötéssel ér véget. Itt a valóságban inkább kiber összecsapásokról, kiber ütközetekről kell beszélnünk, és ami a legfontosabb, a kiber első csapás. Tehát amikor megpróbáljuk a kibertéren teresztül a másik országnak az infrastruktúráját lebénítani, csak azért, hogy amikor a valós csapataink megindulnak az ország ellen, akkor annak a védelmét kiiktassuk, ellehetetlenítsük, és ezzel előnyt kapjunk. De ez nem komplett háború, hanem csak kis ütközetek. Egyébként ezt csak annyit tennék hozzá, hogy ugye a dél-szláv konfliktusban az amerikai egységek bevetették ezt az EMP nevű csodafegyvert, amely segítségével ugye kiiktatták a különböző elektronikus eszközöket. Ha ezt meg lehet oldani esetleg szájbertéren keresztül, akkor nem kell oda küldeni a repülőt, nem kell oda küldeni a pilótát, nem kell ledobni a 100 millióba kerülő bombát, és ugyanazt a hatást lehet elérni, ugyanúgy ki lehet iktatni a elektromos műveket, ki lehet iktatni a vízerőműveket, de miért ne csinálnák így? Sokkal egyszerűbb. Egy dolgot azért még hozzá kell tenni, hogy a hagyományos hadviselés nagyon nehezen tud mit kezdeni ezzel az egész kiberháború dologgal. Ugyanis azért mi ugye informatikát használó emberek vagyunk, úgy nagyjából azért sejtjük, hogy hol vannak ennek a határai. De nyilvánvalóan egy átlag katona nem. Vagyis amikor mondjuk megtámadnak egy átlag katonát, akkor az megkérdezi, hogy ez ki volt. Na, ez az, amire például a kibertérben nagyon nehéz válaszolni. Itt kezdődik az első probléma. A másik probléma az, hogy mit csinált. Erre se biztos, hogy mindig lehet válaszolni. Aztán, hogy mi lett ennek az utóhatása? Az se biztos, hogy meg tudja mondani. És akkor jönnek azok a hagyományos katonai eszközök, amiket szoktak használni a hadviselésben, mondjuk például visszatámadunk. De kinek? Meg hova? Meg mivel? És hogyha például csinálunk ilyet, és volt erre már példa, hogy rossz emberre támadunk vissza, akkor mi lesz ennek a hatása? Mennyire tudjuk használni például az elrettentést, kit kell itt elrettenteni, és mivel? Tehát, hogy felmutatjuk azt, hogy nézzétek meg nekünk, mennyi számítógépünk van. És akkor valaki most nagyon be fogsz mondani. Elnézést. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezért nehéz is ezt a témát kezelni. Az előbb Keleti Artúr már említette ezeket a robotrepülőgépeket, amelyeket a katonák egy katonai központból egy joystick segítségével irányítanak. Ezek ugyan megkímélhetik a pilóta életét, ha ne adj Isten az a repülőgép lezuhan, viszont rettenetesen veszélyesek. Kovács Tücsi Mihály. Igen, a CNN-nek az állandó hírformálása mellett a legnagyobb áldása az, hogy kínos lett a hadseregeknek halottakat produkálni. Mert idáig nem volt probléma vele, hogyha a hegy mögött meghalt 20-30-50 ezer ember, mert úgyse látszott át a hegyen. Csak most, amikor az a probléma, hogy a csapataink előtt a CNN riporterei már ott vannak, és ők élőbe közvetítik azt, hogy milyen ciki ez a helyzet, akkor rájöttek, hogy ezzel otthon valahogy el kell számolni. És akkor jöttek divatba ezek a fegyek, hogy hát akkor igen, kéne automatizálni, távirányítani, robotokat bevetni. Most főleg erre megy ki az egész, hogy próbálják az élő emberi erőt kivonni a küzdelemből, csak azért, hogy otthon ne lássanak a CIA-be jajongó anyákat. De azért a másik oldalon, az áldozatok között azért csak emberek vannak, tehát hiába küldik oda az akármilyen T-2000-es robotjukat, a másik oldalon azért csak húsvér emberek halnak meg. Igen, tehát pont ez volt az egyik ilyen félelem ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz az egésznek egy ilyen tévéjátékszerű íze majd a későbbi háborúknak, amikor a győztes robot hadsereg ott csak írtja a gyalogosokat, és egy tévésó keretében csak számolják a bal felső sarokban, mint Schwarzenegger esetében, hogy hányan haltak meg, és aztán ki lesz a legjobb robot a csatatéren. Tehát itt még vannak komoly problémák, de egy teljesen új aspektus derült ki az elmúlt hónapokban, hogy egész egyszerűen ez az informatikai hadviselés átesett a ló túlsó oldalára. A katonákat olyan mennyiségű információval látják el, hogy gyakorlatilag ilyen overflow-val kiakadnak rögtön, és nem tudják kezelni azt az adatmennyiséget, ami rájuk ömlik. Most nem a harctéren küzdő katonákra gondolunk, hanem aki a joysticket fogja a kezében. Nem, hogy a polgári életből vegyünk egy példát, amit viszonylag ismert, a légirányítók ülnek fenn a repülőtér tornyában, 4-5-6-an mekkora a repülőtér, és ő alájuk tartozik éppen a forgalomtól függően, 2-20 darab repülő, amiért ők a felelősek, ő nekik kell irányítani, levezetni, fölvezetni, lejuttatni az utasokat. Tehát több száz, több ezer ember életük van a kezükben. Meg is fizetik őket ezért rendesen, mert hogy rendkívül stresszes, nagyon komoly odafigyelést igényel, amiben nagyon meg ki lehet fáradni, és nagyon bele lehet öregedni. Na most ennek ugyanígy létezik katonai verzió, amikor katonai repülőtérek vannak, és katonai repülés irányítók. Most ennek a következő fokozata bizony ez a Predator robot repülőgép, amelyiknek gyakorlatilag a pilótája is ott ül ebben az irányító fülkében, és az a bizonyos joystick segítségével irányítja magát a robot repülőgépet. Előállt egy olyan eset, amikor egy ilyen Predatort küldtek ki Afganisztán fölé, ahol egy konvojt figyeltek meg. Jöttek a helyi felderítők jelentései, ilyen csapatok, ilyen műholdas jelentés. Felülről érdeklődtek, mindenki azonnal akar tudni mindent. Sőt, ahogy olvastam, telefonon is keresték őket, meg ilyen azonnali üzenet közvetítő rendszeren keresztül. Tehát minden adott volt ahhoz, hogy olyan mennyiségű információt borítsanak rájuk, hogy a lényeg elsikkadjon, ez meg is történt, és kiadták a támadási parancsot, és ebből a parancsláncból pont az az egy üzenet maradt ki, amelyik szerint a konvojban gyerekeket láttak utazni, ami kizárta az, hogy terroristák legyenek. Tehát akkor sem szabad megtámadni, hogyha esetleg a terroristák gyerekekkel együtt utaznak, mert hogy ebben gyerekek vannak. És a gigantikus mennyiségű információban pont ez az információ eltűnt, és ennek 23 polgári áldozata lett. Ebből most egy komolyabb botrány is lett Amerikában, hogy mennyire szólt ebbe is bele például a WikiLeaks, azt nem tudom, de most szembe kell nézni a parancsnokoknak azzal, hogy meg kell találni a módját annak, hogy hogyan lehet rendszerezni a bejövő információkat, illetve egy embert mennyi információval lehet elhalmozni, hogy az az ő munkáját segítse, és nem pont az ellenkezőleg, hogy akadályozza a munkájában. Én őszintén szóval nem is nagyon értem, hát annak idején láttunk ilyen NASA irányító központokból közvetítéseket, és minden egyes monitor előtte egy ember ült, és nem volt ez a sok monitoros multitask üzemmód, hogy sok felé kell egyszerre figyelni. Igaz, hogy volt egy nagy összefoglaló kijelző, ahol lehetett látni az űrhajónak a belsejét. Az ember az drága. A számítógép olcsóbb, és az a legolcsóbb, hogyha több számítógép tartozik egyetlen ember alá több monitorra. Azok a régi szép békeidők, amikor még a holdra szállás volt, hogy tényleg az volt, hogy mindenkinek volt egy monitorja, meg a teherautó nagyságú központi monitoron ki voltak az adatok, és minden pulcsornak volt egy főnöke, és ezek a főnökök alá tartoztak a repülési főnök alá. Ez így szépen működött, és mindenkinek megvolt. Csak de most talán volt oka is, hogy így szervezték, nem? Igen, tehát igen. Csak most a költséghatékonyság miatt halnak meg emberek? Igen, most, hogyha ezt elképzelnénk ugyanezt a NASA-nál, hogyha az lenne, hogyha emellett folyamatosan telefonál a NASA-nak a vezérigazgatója, a kereskedelmi igazgatója, a műszaki igazgatója, a marketing és a PR-os kérdezősködik, nem egy rakétát indítanak egyszerre, hanem 47-et, plusz 23 visszaérkezését fogadják, emellett meg még külön kávét kell főznie a műszaki tisztnek, mert neki csak 10 percenként vannak feladatai, tehát ezen a szinten bárkit ki lehet borítani és túl lehet terhelni, hogy hibázzon. A rendszerbe bele van építve a hiba. Én annyit hadd tegyek ezt hozzá, hogy a számítógépes videójátékok között is megjelentek már azok a szimulációk, ahol nem csak azt jelzi a program, hogy hány találatot értem el, hanem hogy hány dollárba került az egész misszió, tehát az üzemanyag, a rakéták, a lőszer, stb. Ezek valós adatok? Ezek valós adatok alapján, ez egy helikopteres szimulátorjáték, ahol egy Apache helikopterekkel egy elképzelt országban, valahol Közép-Ázsiában, vajon hol missziókat végrehajtani, és minden egyes lövés után jegyzi a dollárokat. Tehát, hogyha én a gépágyúval lövök hármat, akkor szépen adogatja a 200 dollárnyi árat hozzá, és ha túlléptem a költségkeretet, akkor bizony nagyon csúnyán elszámoltat velem a főnök. Tehát sokat változott ez a dolog, és sajnos nem csak a Predatornak a problémáiról van szó, hiszen itt a műsorban is beszéltünk róla, hogy a célzó rendszerrel vannak gondok, ott volt egy ellopott szoftver, nem tudom, néhány hete beszéltünk erről, de hát amíg el kell számolniuk azzal, hogy hány percig repül az a repülő, meg hány gallon kerozint használt el, addig bizony gyorsan kell dönteni, mert egy döntés alatt 100 liter kerozin is elmehet. És a lényeges az, hogy az elmúlt években megindult a hardvereknek az átalakítása, hogy könnyebb legyen a katonáknak. Az ennek az egyik legnyilvánvalóbb megjelenése, hogy például ezeket a kis bombakereső robotokat, vagy az egyéb ilyen kis láncszalpas robotokat pont ugyanolyan kézi vezérlővekkel irányítani, mint a játékvezérlőket, mert tudják, hogy a katonáknak ez már benne van a vérében 8 éves kora óta, és ez megy neki a legkönnyebben. Ezért használnak mindenhol három gombos egereket, ezért használnak pici joystickokat, amit már civil életből magukkal hoztak, ami már a vérükké vált. Most jön az a feladat, hogy akkor most az egészet szoftveresen az emberi információ képességehez igazítsák. Ha az emberektől megkérdezzük azt, hogy mondjanak egy jó példát arra, hogy milyen a számítógépes károkozás, akkor szerintem a legtöbb helyen a számítógépes vírus jutna eszükbe. Borek Andrásnak is? Nekem is valószínű ez az első gondolatom, nem az, hogy valakit fejbe kólintanak egy számítógéppel. Már pedig születésnapját ünnepeljük, vagy nem ünnepeljük a számítógépes vírusnak. Hát gondolkodtam, hogy mivel vezessük föl, inkább a 25 éves Tor. Ez jutott eszembe, hogy a 25 éves évfordulóját ünnepeljük ennek a dolognak, de saját magunk fölött ülünk tort, ugyanis 25 évvel ezelőtt, 1986. januárjában látott napvilágot az első PC-re készült vírus. És ez vírus volt, vagy valami egyéb kórokozó? Mert ugye tudjuk, hogy elég sok fajta kórokozó van, de a köznyelv mindegyiket sommásan vírusnak mondja, de hát rengeteg fajta van. A szakma ezt tartja az első vírusnak. Tehát ez ilyen közmegegyezés van, hogy ez az első vírus. Nagyon érdekes a története, ugyanis ez nem kimondottan károkozásra született, de mégis úgy működött, hogy akadályozta a számítógép működését. Egyébként két pakisztáni testvér, Bashit és Amjad Alvi fejlesztette ki, aki programozó volt, és azért készítették ezt a kis vírust, hogy az általuk készített szoftvert, ha ellopják, aktivizálja magát ez a vírus, és mostani vírusokkal ellentétben kiteszi a telefonszámát és az elérhetőségét az alkotóknak, hogy hívják föl őt, hogy ugye bacillusos lett a gép, hívják föl őt, és akkor ők szállítják a vakcinát, tehát hogy vegyék meg a szoftvert rendesen, akik ezt használni akartak. Egyébként ez egy egészségügyi szoftver volt és szívmonitorozó rendszer. Hát magát a programot azt nagyon hamar visszafejtették, tehát ez eléggé hamar elterjedt, ez ugye a lemezmásolások idején ez a vírus, és ennek 6 változata is készült mindjárt nagy hirtelen. Egyébként ezt Brain vírusnak hívták. Agyibasztó. Hát nem tudom, hogy miért lett Brain, de egyébként maga a cég az a Brain Telecommunications, aminek a két alapítója a két pakisztáni úriember. Ashar néven is ismert volt, de az a lényeg, hogy volt ez eredeti program, nevezzük így, és abból egyébként még 5 változat készült, amelyik meg kifejezetten a mások bosszantására született meg. Vírus mutációk. Egyébként a vírus működésének milyen jeleit mutatták már ezek a mutációk? Hát azon kívül, hogy kitette a telefonszámot és az elérhetőséget a két úriembernek, nagyon lelassította a lemezműveleteket, tehát ebben nyilvánult meg a károkozása ennek a vírusnak, tehát hihetetlenül lelassította a lemezműveleteket, abban az időben ugye még a személyi számítógépek floppy lemezről üzemeltek, még a merev lemez sem volt nagyon használatban, tehát azért ez eléggé vissza tudta vetni a számítógép használatát. Ami érdekes, hogy manapság ugye sokat beszélünk vírusokról, szinte hetente röppennek föl bombasztikusabbnál bombasztikusabb dolgok, sőt a kiberhadviselésben is nagy szerepük van a vírusoknak, férgeknek és egyéb hasonló alkalmazásoknak. Ezek fegyverek? Akkor fölfoghatjuk őket így is akár. Ami viszont érdekes, hogy megjelent az üzleti szemlélet is ezeknél a programoknál, nevezzük így, ugyanis vannak fejlesztők, akik kimondottan vírus fejlesztő eszközöket készítenek, $50-tól $5000-ig mindenféle tudású és kapacitású SAMHSA-nak ingere programot lehet venni. Most akik ezeket egyébként megveszik, ezeket az alkalmazásokat, azok viszont már üzleti fejjel gondolkodnak, hogyha pénzt adnak érte, akkor annak meg is kell térülni. Ráadásul gondolom, hogy búsásan meg kell térülni. Az is érdekes, hogy például van, amihez telefonos terméktámogatást is adnak, persze nem a weboldalon hirdetve, hanem megfelelő ilyen föld alatti csatornákon. De olyan ez, mint a fegyvergyártás. Teljesen olyan. Tehát, legális? Hát... Legális, hát igen, fegyvergyártás, tehát nem a fegyvergyártás a nem legális, hanem a használata. Ezen el lehetne moralizálni egyébként évekig itt, hogy mi a legális, meg mi nem legális. Nem az. Miért nem az? Hát mert eleve ugye a szándékot kell nézni, hogy milyen célból készül ez az egész. Hát mondjuk azt valahogy rá tudják húzni, hogy tudományos kutatás és egyéb célokkal készül, akkor akár lehet legális is, de onnantól fogva, hogy ebben van egy ilyen hátsó szándék, amire ez nyilvánvalóan létrejön, akkor onnantól fogva ez nem tud legális lenni. Hát csak ugye ez bizonyítani is kell, hogy ennek ez a primer szándéka, hogy károkozó legyen. Lehet, hogy nincsen megnevezve, hogy ez víruskészítő kit, de mindenki tudja róla. Így van. Tehát valószínű, hogy azért a készítők is elég jól védik magukat, és nem hülye gyerekek. De ami érdekes nekem ebből az egészből, hogy itt gyakorlatilag leképeződik ezen a fekete piacon is a valódi életünk, tehát a valódi gazdasági működés, ami egyrésztről nem meglepő, másrésztről viszont nagyon ijesztő, hogy ez is egy idézőjelben szakma lett, mint ahogy hallottuk az előbb Artúrtól, hogy vannak a jó használók, akik tényleg szakmaszerűen űzik ezt, és megpróbálnak védekezni ilyen alkalmazások ellen, vagy ne adj Isten, mondjuk ezeknek a bevetésével megpróbálnak máshonnan információt szerezni, vagy infrastruktúrákat el lehetetleníteni. De hát gyakorlatilag 25 éve velünk élnek ezek a nyavajatörések digitális formába, és hát mindenki megpróbál védekezni ilyen-olyan módon. Szerintem ennek soha nem lesz vége, ez csak elkezdeni lehetett 25 évvel ezelőtt. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy léteznek olyan alkalmazások is, lehet, hogy kiegészítő csomagban lehet kapni ez a rushoz, ami azt is megmutatja, hogy egy aktuális program, vagy kód, vagy vírus, amit elkészítettünk, azt az ismert víruskeresők aktuális motorjai el tudják kapni, vagy nem. Van egy ilyen ablak, ki van benne írva 80 darab vírusírtó, és akkor ott így pipálja ki, hogy ezen nem megy át. Sőt, van, ami még javaslatokat is tesz, hogy mit érdemes annak érdekében csinálni, hogy ne kapja el a vírust a vírusírtó. Így van, tehát ez is mert szolgáltatásként megjelenik ezen a piacon. Digitális jogászunk Tudás Ágnes által ajánlott cikkoldalt megnézve arra lettem figyelmes, hogy először a tekintetem ilyen lenge öltözetű hölgyekre tévedt, és aztán kiderült, hogy ez egy randi vonalnak a illusztrációja, ahol viszont olyan adatokat tesznek közzé, amelyek hát nyilvános vagy éppen nem nyilvános közösségi oldalakról származnak, és rögtön arra gondoltam, hogy én nem biztos, hogy szeretném viszont látni a saját adataimat egy ilyen randi oldalon. Sokat gondolkoztam ezen én is, hogy mi lehet ez a cikk, és alapvetően most már ott álltok, hogy az elsődlegesen valószínűleg egy marketing fogás, tehát ennyire nem lehetnek bátrak azok, akik ezt az egészet kitalálták, még akkor se lehetnek bátrak, hogyha Ausztráliában meg Amerikában próbálják majd ezt bevezetni. Ugye arról van szó, hogy már korábban létezett egy szájt, ami ilyen randizást vagy pártalálást segített elő, és nekik volt egészen szép számú előfizetőjük, illetve ilyen regisztrált felhasználójuk, de azt gondolták. Több milliós tömeg. Igen, de azt gondolták, hogy tesznek azért, hogy még népszerűbbek legyenek, és hogy feltöltik az adatbázisokat olyan szerintük közzétett adatokból, amikhez szerintük legálisan hozzáférhetnek, és ezeket fogják felhasználni. De miért lehet, a felhasználó belép mondjuk a Facebookra, és akkor ott vannak az adatok, az tényleg közzétette, tehát akkor használható. Igen, a Facebookon ugye azt láthatjuk, hogyha alaposabban megnézzük ott az adatkezelési szabályokat, hogy megmondhatjuk adatainkról, hogy mik azok az adatok, amiket csak az ismerőseink láthatnak, mik azok, amiket csak egy szűk körben mondjuk kijelölt felhasználók láthatnak rajtunk kívül, és mik azok az adatok, amiket úgymond publikálunk, tehát hogy bárki számára, aki mondjuk rákeres a nevünkre, az hozzáférhet ezekhez. Ezt meghatározhatjuk a fényképekre, meghatározhatjuk adatcsoportokra, mindenfélére, tehát mondjuk a születési adatra, helyre, nemre, korra, családi állapotra, és nyilván ezek az adatok azok, amik fontosak itt a randi oldal szempontjából. Igen, de ott a Facebookon nem kérdezték, amikor feltöltöttem az adatokat, hogy ezeket az adatokat máshol is megjeleníthetik-e. Hát persze, mert ugye az a főszabály, hogy az adatkezeléshez kell a hozzájárulásod. Tehát mindaz, amiről itt ez a cikk szól, ami Amerikában vagy esetleg Ausztráliában átmehet, az a Magyarországon a magyar adatvédelmi szabályok szerint biztos nem állna meg. Ugye a kérdés inkább ott lesz majd nehezebb, hogy attól még, hogy az én adataimat mondjuk Ausztráliában vagy Amerikában felhasználják, attól egyrészt fogok-e én erről tudomást szerezni, másrészt a tudomást szerzek, akkor hogyan fogok tudni ezzel szemben fellépni vagy eljárni, mert ez egy kicsit bonyolultabb történet ennél. De mire alapoznak? Tehát miért gondolják azt, hogy a 6 millió előfizetőjük mellé még kell 300 millió, és ezért egyszerűen csak lemásolják a Facebookos adatokat? Tehát mire építik az érvelésüket? Hát ugye ez egy elég ismert probléma, ezzel nagyon gyakran találkozunk, és nem csak akkor, hogyha adatokról van szó, mert nagyon sokan azt hiszik, általában ilyen közemberek, hogyha valamit az interneten találnak, akkor azt szabad használni. Ezt nagyon sokszor hallottam, mert tehát fényképekkel, tipikusan fényképekkel ez szokott lenni a helyzet, hogy így megkérdezek valakit, hogy és ezt mégis honnan szedte, és akkor mondom, hát az interneten találtam. És akkor mondom, de hát, hogy így van rá engedély, vagy bármi. Hát, de hát az interneten volt. És na jó, Ági, de ezek fényképek, tehát ezek nyilvánvalóbb dolgok, de személyes adatok. Hát meg személyes fényképek. Oké, továbbra is azt gondolom, hogy fénykép az egészen más kategória, mint születési helyem, születési időm, családi állapotom, nevem és egyéb személyes adatom, amit egy közösségi oldalon adtam meg abból a célból, és ezt mind a 500 millió ember tudja, aki ott van, hogy ott barátokat szerezhessek. És nem azért, hogy egy ausztrál társkereső weboldalon csak úgy megtalálják egy előbb-utóbb. Hát ez ott szabad ilyet csinálni? Ne érts félre, szerintem is szörnyű. De nem hozható egy szintre a képeknek az ellopkodása, meg a személyes adatoknak. Ez csak az általános tudatlanságról mondom. Tehát azok az emberek, akik mondjuk ebben érintettek, és a saját adataikat látni fogják, hogy máshol ezek megjelentek, akkor lehet, hogy ugyanazok az emberek, akik egyébként önmaguk is letöltenek adatokat, letöltenek filmeket, letöltenek képeket, letöltenek bármit, és ők úgy tekintenek az internetre, mint valami, ahova felrakok dolgokat, azokat elviszik mások, de én is elszedek másoktól más dolgokat, és akkor regában vagyok. De akkor gyors lesz a történetnek a megoldása, mert annyira törvénytelen, hogy le fogják állítani ezt a folyamatot, vagy magát az oldalt is, nem? Hát, hogy be se fogják vezetni. Ja, mert akkor a felháborodás, hogy elállnak majd a szándékuktól. De mekkora reklám? Aha. De minek? Olyan rossz indulatok vagytok. Nem érzitek át a probléma súlyát, hogy van végre egy cég, ami törődik veletek. Ott álltok magányosan a Facebook kellős közepén, be van írva, hogy elvált vagy, hajadon vagy, magányos vagy, romantikus lemezeket hallgatsz, stb. És ezeket az adatokat átviszik egy társkeresőbe, hogy ne legyél egyedül, hogy fiúk százai tologjanak érted, mert te vagy a nagy ő. És ezt nem értitek? Na jó, de ausztrál fiúk. Mit lehet ilyen helyzetben tenni egyébként, kedves Ági? Tehát hogyan léphetnek föl a hatóságok egy ilyen oldalra szemben, hogyha tényleg megcsinálják? Szerintem, hogyha ezt tényleg megcsinálják, akkor ugye két ponton lesz olyan fellépési lehetőség, amivel érdemes gondolkodni, az egyik, amit maga a Facebook megtehet. Tehát ugye a Facebook felhasználók adataival kapcsolatosan a Facebooknak azért van egy ilyen védelmi kötelezettsége, vagy nem is tudom, tehát ott van egy megállapodás, voltak éppen ez az adatkezelési szabályzat, ami a Facebook felhasználók és a Facebook között létrejön az adatkezelésre vonatkozóan. Ugye abban az, hogy harmadik személynek átadják az adatokat, nem fér bele. Nyilván akkor ugye csak az lehet, hogy az ő engedélyük nélkül kerül sor az átadásra. Ezt gondolom, hogy Amerikában is úgy tekintik, ahogy egyébként erre Magyarországon tekintenének, hogy ez egy illegális dolog, tehát nem lehet engedély nélkül adatokat felhasználni. A kérdés nem az, hogy ez illegális, hanem a kérdés az, hogy fel fognak-e tudni ez ellen lépni, tehát lesz-e akkor a kritikus tömeg, vagy mindenki azt fogja gondolni, hogy hajadon vagyok, elvált vagyok, bármi vagyok, szeressetek engem, és akkor örülök neki, hogy egyszerre, nem tudom, a Facebook profilomon bejelentkezik 25 ausztrál csávó, és mind azt akarja, hogy nézzek kengurukat, tehát értitek. Tudod, milyen szép az IS Rockról a nap lemente, amikor a sziklák vörösek, a puszta ezüstbe öltözik, és egy kemény ausztrál legénye félangolsággal füledbe szokja, hogy I love you. Ennél nincs jobb. Sok negatív téma, háború, meg vírusok, meg ellopott adatok után következzen valami nagyon pozitív. Egyre intelligensebbek az eszközök a lakásunkban. Most már robotporszívók is működnek. Ja. Már ahol persze. De ugye a különböző más szórakoztató elektronikai eszközök is egyre intelligensebbé válnak. Bódi Zoltán és az InfoSoltár következik. Tele vagyunk eszközökkel, hétköznapi emberek infotechnológia eszközökkel, és mennyi mindent nem tudunk ezekről az eszközökről, hogy mennyi mindenre alkalmas. aktuálisak, mennyi mindennel tehetik mássá az életünket. Tehát konkrét példa, hogy pár hónapja bekerült a családunkba egy-két okostelefon, és ennyi idő kell rá, hogy szépen, lassan, folyamatosan felfedezzük azt a rengeteg-rengeteg tulajdonságát és intelligenciáját, ami beleszorult, ugye? És itt van például egy újabb négybetűs kifejezés, amelyről különböző szak weboldalakon olvastam, hogy mostanában már illik megtanulni, és illik azt figyelni az újonnan beszerzendő televíziónál, mobiltelefonnál, stb., hogy DLNA, vagy DLNA, ha így jobban tetszik, kompatibilis-e ez az eszköz. Röviden, hogy ez micsoda, Digital Living Network Alliance, tehát hát gondolkodtam rajta, hogy hogyan fordítsuk ezt le, nem fordítják le, de digitális otthoni hálózati szövetség, én megadom magamnak ezt a kis szabadságot, ugye living az otthoni, valami ilyesmi lehet ebben. Mondjuk szövetség az digitális otthoni hálózatért, így esetleg hát, szabatosan. Igen, például. Nyelvileg az az érdekes benne, ami egyébként az informatikai és éppen négybetűs kifejezések között nem példanélküli, hogy egy szervezet, egy szövetség, egy szakmai csoportról kapta meg egy technológia nevét. Tehát nem a technológiának a leíró megnevezéséről van szó, hogy ez egy otthoni, jellemzően vezeték nélküli videó, audio anyagok és adatok megosztására szolgáló eszköz, hanem van egy szövetség, amelyik azért jött létre abszolút kereskedelmi cégekből, hardware gyártókból, meg szolgáltatási nyújtókból, mobiltelefongyártók, PC gyártókból, több mint 250-en vannak manapság már, hogy könnyebbé és egyszerűbbé tegyék a hétköznapi felhasználóknak az életét, többek között azzal, hogy például vesz egy nagyon okos telefont, vesz egy elég okos televíziót, és a telefonjával letöltött videókat, meg mit tudom én, saját telefonjával elkészített home videókat egy-két pöttyintésre meg tudja osztani az otthoni hálózaton keresztül, és a televízióján vissza tudja ezt nézni. És ezek az eszközök itt vannak a mi otthonunkban, meg nagyon sokunk otthonában már Magyarországon is, meg a mi hétköznapi életünk részévé kezdenek válni. Ez benne, ami számomra nagyon érdekes. És a DLNA kompatibilitás ehhez szükséges, hogy ez a bizonyos kattintás a telefonodon egyszerűen menjen végbe, mármint az adatnak az útja után egészen a tévékészülékig. Hiszen ennek a szövetségnek a munkája abból áll, hogy van mögötte egy szabvány, egy nagyon szigorú szabvány, és a DLNA vagy DLNA kompatibilis eszközöknek ezt a szabványt ismerniük kell, és ilyen módon kifejezetten célja ennek a szervezetnek, hogy roppant egyszerű módon lehessen megosztani otthon adatokat az eszközeink között. Nekem nagyon tetszik egyébként ez a négybetűs rövidítés, ugyanis angolul a DNA, az magyarul DNS, tehát ez egy teljesen hétköznapi ember számára befogadható és értelmezhető valami, tehát valószínű, hogy ez az emberek fejében nagyon könnyen megragad. Ugye hát egy betűvel több, az L-lel, és érdekes, hogy az eredeti név az nem ez volt, a Sony találta valamikor ki, mert a 2000-es évek elején Digital Home Working Group volt a neve, aztán utána megváltozott, hogy nem, a 2000-es évek közepére, 2006 környékén alakultak meg az első ilyen szabványok, aminek már a DLNA, a Digital Living Network Alliance lett a neve. De így magyar füllel hallgatva azért nem lesz olyan egyszerű. Tehát legalábbis a magyar nyelvben nem tud az ilyen sok mással hangzó egymás után jellegű rövidítés meghonosodni. Igen, meg nem is értjük. Nálunk ez egy idegen szó, egy idegen betű szó fog maradni, ez egész biztos. Erről egy érdekes négybetűs betűszó jut eszembe. Valamelyik nap a villamoson hallottam egy párbeszédet két nem informatikus között. Arról beszélgettek, hogy képzeld el, az új televíziónk HDMI felbontást is tud. Pedig az a csatlakozás. Az a csatlakozónak a neve, illetve ez egy négybetűs szó, és gond nélkül megbírták jegyezni, pedig így van, egy négybetűs. És még egy szó talán a helyes írásáról. Ugye angol divat az, hogy a betűszavakat jellemzően nagybetűvel, csupa nagybetűvel írják, de ettől eltérő módon előfordul angol és magyar nyelvű környezetben is, vagy csupa nagybetűs, vagy csupa kisbetűs írásmóddal. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők, a honlapunkat a netidők.hu, a blogunkat pedig a netidők.poster.hu címen találhatják. A felvételeinket pedig a PC World lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.